A lost heart, full of frustration, met a soldier marching gaily, who took pity on its troubles. Stuck the lost heart in his knapsack, his marching speed redoubled. This one song, this one and only, I will sing for you, my lonely. Wpleciony fragment Serca w plecaku, przetłumaczonego na język angielski, oraz preludium opus 28 Chopina. Warszawskie dzieci, singiel wydany przez Narodowe Centrum Kultury. Tytuł 1 sierpnia 1944 Warszawa. Grupa Laibach. A kto śpiewał? Pani Marta wiedziała, że chodzi o Borisa Benko. Boris Benko, który powinien nam się kojarzyć z grupą Silence, oczywiście. To jest bardzo charakterystyczny głos. Zdarzają się takie koncerty, na których Boris się pojawia. Być może zawita również do Warszawy i do Krakowa. Miejmy taką nadzieję. Pani Marta zawita na pewno do Krakowa 25 marca do klubu Fabryka na występ grupy Laibach. Pozostańmy jeszcze przy tym singlu. say that everyone goes out onto the streets. They say that spring is back in town. And people looking at each other, and no one will be left alone. So I can breathe again, and I pretend not to hear, not to see. Don't you know why? Don't you know why? Nevermore will I fall in love. Nevermore will I fall in love. No more laughter, no more tears in my eyes. No more believing, no more these white lies. All in the past and faithful one with one, locked in tender sweet embrace. One tiny sign and you were one with me, far from a distant place. Say that I should not remain alone. I should rejoin my friends, and I pretend not to hear, not to see, not to hear. Don't you know why? Don't you know why? And sadness everywhere. And future prospects will be hindered by despondency and tiredness. I was fighting the sky. I was protecting my life. And all around they say that spring is back in town, that spring is back in town. And I pretend not to hear, not to see, not to hear. Nevermore i grupa Dine Lakaien. 22 lutego w warszawskiej Progresji ten zespół się pojawi. Mamy dla Państwa zaproszenie również. Ponownie przyda się adres pełnia@polskieradio.pl. Tym razem proszę znaleźć łącznik pomiędzy grupą Dine Lakaien a Stanisławem Lemem. Co łączy grupę Dine Lakaien i Stanisława Lema? pełnia@polskieradio.pl. Dwa pojedyncze zaproszenia dla pierwszych dwóch słuchaczy. wants to cry. Why is their mind flying high? Their mind flying high while my soul wants to cry. Why are the stars tickling me at night? Why is the moon mocking at me with his light? Why is the sun making fun of me while my heart wants to die? Why is the sky in their eyes? The sky in their eyes while my soul wants to cry. And why is their mind flying high? Their mind flying high while my soul wants to cry. Why are the stars tickling me at night? Why is the moon mocking at me with his light? Why is the sun making fun of me? Why my heart wants to die? Life has become the mirror of my state. Mirror in the mirrors, gallery of portraits. Leading down the stairs, leading down the stairs. Stairs that will not end. Mirror in the mirrors, leading down the stairs. Leading down the stairs, stairs that will not end. Czas już otworzyć oczy. Czy słyszysz? Postaraj się do nas przyłączyć. Wyzbądź się lęku. Kosmiczni krzyżowcy wyruszają ku niezbadanej cywilizacji. Ciężkie krążowniki żeglują po nieskończonych galaktykach, a jeden z nich zostaje wybrany, aby ponieść pochodnie ludzkości ku nieznanym krainom. Kontakt. Wszystko skończy się fiaskiem. Kontakt lepiej zostawić ich w spokoju. Kontakt gadanie do samego siebie. Kontakt lepiej pozostać w osamotnieniu. Trafiliśmy na planetę pogrążoną w wojnie. Próbowali pozyskać nas, byśmy opowiedzieli się po ich stronie. W całym tym zamieszaniu nie było mowy o nawiązaniu łączności. To samo, co na matce Ziemi. Rozczarowanie. Na polu śmierci wysadzono posłańca ludzkiej rasy. Ostateczne ultimatum, rozstrzygające zwarcie. I oto kim się okazał. Głupim ignorantem. Ciężkie krążowniki żeglują po nieskończonych galaktykach. I nawet Chrystus odwrócił wzrok, kiedy przystąpiły do końcowego ataku z siłą ognia, zawierającego przesłanie miłości. Inspirowane fiaskiem Stanisława Lema. Kontakt i grupa Dajne Lakajen. Tym razem panowie Łukasz i Paweł byli pierwsi i to oni będą mogli obcować wraz z muzykami Dajne Lakajen, z ich muzyką w warszawskiej progresji 22 lutego. To follow us, have no fear. Space Crusaders setting out for a civilization undiscovered. Many ships sailing through the endless galaxies, and one is chosen. Torches of humanity to unknown lands. All in vain. Better leave them alone. Talking to yourself. Better stay on your own. Found a planet involved in war, trying to win us for taking their part. No communication into confusion. Same as Mother Earth, this illusion. Heavy ships sailing through the endless galaxies, and one is chosen. Torches of humanity to unknown lands. It's all in vain. Better leave them alone. Talking to yourself. Better stay on your own. Disembarked to a killing place, messenger of the human race. First ultimatum, final embrace. The ignorant fool that he was. Derby ship sailing through the endless galaxies. And Jesus Christ looked away when they made the final strike with the fires of embracing. All in vain. Nie wiem, jaki mają teraz zestaw utworów na koncertach, ale nie zdziwiłbym się, gdyby zaczynali tą kompozycją. Po 7-letniej przerwie z nową płytą powraca grupa God's Bow. To 4. krążek tej formacji. Po niezwykle dobrze przyjętym debiucie z 1998 roku zatytułowanym Twilight, po wielkim, milowym kroku zatytułowanym What's Beyond the Suns z pomocą Romana Rutena z Endraum, po płycie z 2007 zatytułowanej Follow, mamy wreszcie 4. płytę w historii tejże formacji, Tranquilizer. Płyta niezwykła, kolejny krok do przodu zespołu. A jak zespół brzmi na koncertach? Będą się mogli Państwo przekonać w trakcie występu przed koncertem grupy Dine La Cayenne, albowiem właśnie grupa God's Bow zaprezentuje swój nowy materiał przed tym zespołem. Zespół Godsbow, warto zaznaczyć, nie tylko przed polskim koncertem grupy Dainel Akayen będzie występował. Występował również w zeszłym roku przed grupą Dainel Akayen w Niemczech. Również w tym roku będzie supportował na pozostałych koncertach tęże formację, co na pewno się przyczyni do popularyzacji muzyki Godsbow. Był taki czas, kiedy dużo się o nich pisało, później na chwilę zamilkli, a teraz uderzają znowu z podwójną siłą. Bardzo mocną stroną tego wydawnictwa jest grafika. Płyta wydana jest w formie digipaku, a za grafikę odpowiedzialna jest Agnieszka Szuba. Dobrze Państwo słyszą. Jeżeli Państwo wejdą na stronę www.tsk-info, w zakładkę Komety, tam jest trójka artystów, których szczególnie wspieramy, którzy szczególnie przypadli nam do gustu, i wśród nich właśnie jest Agnieszka Szuba, obok Kasi Blakiewicz i Józefa Stolorza. Tak, proszę Państwa, pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym czekamy cały czas na Państwa uwagi dotyczące prezentowanej przez nas muzyki. Zespół pojawi się również na tegorocznej edycji Castle Party w Bulkowie. Kiedy przymknę oczy, widzę mały klub, bardzo surowy wystrój tego klubu, może 50 osób przed sceną. Na scenie trójka młodych muzyków. Za nimi projekcja wideo współgrająca z wyśmienitym elektronicznym koktajlem, który płynie do nas z głośników. Tak było na krakowskim koncercie grupy Das Moon. Nomen omen, nazwa chyba najbardziej pasująca do trzeciej strony księżyca. Nie można znaleźć zespołu, który bardziej by pasował do naszej audycji. To był początek weekendu w raju. Początek, bo to był chyba piątek. A płyta zatytułowana jest Weekend in Paradise. She is a junkie, she is a drug. umysłu łamiący wszelkie stereotypy. O ile pamiętam, to dzień po tym małym klubowym koncercie występowali w Spodku. Wypisałem sobie kilka sformułowań używanych przez zespół w wywiadach. Uciekać od jednowymiarowości i jednoznaczności. Smutek i radość współgra. Łamać stereotypy twórczej konsekwencji. Wychodzi im to doskonale. Będzie można ich na żywo usłyszeć w Warszawie przed grupą Camouflage 17 kwietnia. Będzie ich można również usłyszeć na żywo w innych miastach Polski, bowiem ruszą drugą część trasy koncertowej na wiosnę. A tym ze słuchaczy, którzy nie znają nowej płyty grupy Das Moon, proponujemy Weekend w Raju. Może taki najbliższy, właśnie z płytą Weekend in Paradise. Chyba największy i najbardziej przebojowy numer z tego wydawnictwa. Nikt nie mówił, że w raju wszyscy będą szczęśliwi. No przynajmniej w raju, który proponuje grupa Das Moon. I na zakończenie polskiej sekcji jeszcze jedna bardzo świeża propozycja, albowiem zespół właśnie się uformował i wydał swoją epkę dokładnie 30 stycznia tego roku. the water brings the silence. With your gaze pure and wise, in spite of wailing trees over mound fields, and the smoke starts to arise. Be the last time, but it's still hard for me.